żeby znał co najmniej dwa języki i żeby koniecznie nie był po studiach dziennikarskich. To akurat się udało i... Ale nikt mnie o to nie zapytał. Ja nie spełniałem oczywiście, proszę państwa, tych warunków. Ten jeden spełniałem. Przyszedłem, tam było 700 osób, jak mi powiedział Romek Kurkiewicz, bo to on przyjmował. Było 700 osób, pogadałem z Romkiem, on mi kazał napisać na jednej stroniczce, co widzę w tym pokoju. Później kazał mi to w sobie przeczytać i powiedział, wpadnij jutro. No ja przyszedłem jutro i tak to tam się powtarzało przez kilka dni. Ja myślałem, że to są kolejne etapy sprawdzania i tak dalej. On zapomniał mi powiedzieć, że on już po pierwszym dniu mnie przyjął. I ja później poszedłem kiedy do Ernesta Skalskiego, taki dziennikarz starej daty, taki autor tego powiedzenia, co to mówił, że dobry reporter to zupę gotuje z nogi od stołka. Coś jest, proszę państwa, na rzeczy. Ale ten Ernest Skalski, ja tu kiedyś do niego idę, bo on był chyba wtedy zastępcą redaktora i mówię, Ernest, daj mi jakiś papier, bo ja ciągle do ludzi chodzę, o coś ich wypytuję. Oni mi pytają, kto ja jestem. Ja mówię, kto jestem, oni mi nie wierzą. Ja nie mam jak udowodnić rzeczywiście, że ja pytam jako dziennikarz dla kogoś tam. A dlaczego ty nie masz legitymacji? Ja mówię, no bo przecież ja wiesz, ja nie jestem u was. On mówi, jakże nie jesteś? Już od 2 miesięcy jesteś. Sobie wyobrażacie? 2 miesiące nikt mi nie powiedział, że jestem na etacie. Tam wszyscy pisali. Nie było tak, że każdy miał swój komputer. No skąd? Po prostu ustawiała się kolejka do komputera. I dlatego ja pisałem swoje teksty w nocy tylko, no bo ja pisałem duże teksty. Nie umiałem pisać, do tej pory piszę 5 palcami tylko. Więc bardzo wolno pisałem swoje teksty. One duże zawsze były. No stąd była cała awantura. Stąd zostałem wyrzucony z działu krajowego do reportażu właśnie, bo moje teksty były za długie zwyczajnie. Trzeba było je strasznie skracać. No i zostałem przeniesiony dyscyplinarnie, niech będzie, no, do działu reportażu, którym jestem do dzisiaj. I tu zawiesimy opowieść. Od Jacka Hugo Badera zaczniemy spotkanie jutrzejsze, drugie w ramach cyklu naszego Święta z reporterami, a jeszcze PS z życia wzięte i o tym, że reporterzy to ludzie prawdziwi, do bólu i pomocni. Wpis zaczerpnięty jest z komentarzy z profilu facebookowego z najwyższej półki. Pan Szczygieł z wdziękiem zważył mi kiedyś pomidory w delikatesach. Bardzo proszę. Michał Jakubik i Michał Nogaś, dziękujemy. Spokojnej Wigilii i do usłyszenia w Boże Narodzenie o 12:05. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wigilia. 24 dzień grudnia jest 13. Anna Zaleśna-Sewera zaprasza na serwis Trójki. Nauczyciele pytają, minister edukacji na czacie odpowiada, ale na razie na Facebooku odpowiedzi nie widać. Złoty traci na wartości, kursy walut najwyższe od 2 lat. Za chwilę najświeższe informacje ze świata finansów. W Mińsku rozmowy rozpoczyna grupa kontaktowa w sprawie Ukrainy. Ten kraj, co jest sensacją, reprezentuje prorosyjski polityk związany rodzinnie z Władimirem Putinem. Minister edukacji czatuje z nauczycielami. O co pytają pedagodzy Joannę Kluzik-Rostkowską? Nie ma jednego głównego tematu. Pytania tak naprawdę dotyczą bardzo różnych kwestii, począwszy od nowej matury, skończywszy na przerwie świątecznej. Mówi rzeczniczka resortu edukacji Joanna Dębek. Na razie padło kilkadziesiąt pytań, w tym o zmiany w egzaminie gimnazjalnym i odejście od testów, skrócenie przerwy świątecznej i ferii zimowych do 1 tygodnia oraz o to, jakie oprogramowanie komputerowe powinno znajdować się w szkołach. Ale problem w tym, że odpowiedzi szefowej resortu na profilu facebookowym MENU na razie nie widać. Część internautów w komentarzach wyraża swoje zniecierpliwienie. Joanna Dębek jednak zapewnia. Nie mam żadnego poślizgu. Trwa czat. Pani minister odpisuje. Czat potrwa do 13.30. Cała akcja to następstwo listu Joanny Kluzik-Rostkowskiej do nauczycieli, w którym przypomniała, że szkoła musi zapewnić uczniom opiekę w czasie świątecznej przerwy. Oburzeni nauczyciele zapowiedzieli, że będą dzwonić w Wigilię do minister i sprawdzą, czy ona także pracuje. W odpowiedzi szefowa resortu zaproponowała czat zamiast rozmów przez telefon. Złoty pod presją. Dolar i frank najdroższe od 2 lat, euro od roku, a w perspektywie być może kolejne spadki. Tak wygląda Wigilia na rynku walutowym. W studiu Paweł Sołtys, redakcji ekonomicznej Trójki. Dlaczego złoty słabnie? Dzień dobry. Końcówka roku to kumulacja niekorzystnych dla naszej waluty czynników. W telegraficznym skrócie 4 najistotniejsze wymienia w rozmowie z Trójką Andrzej Stefaniak, dealer walutowy z DMK. Najważniejszy czynnik to jest sytuacja w Rosji. Drugi powód, bliskość świąt i bardzo niska płynność na rynku walutowym. Trzecim czynnikiem są dane makroekonomiczne gorsze, wyraźnie gorsze od prognoz. I czwartym czynnikiem jest umocnienie się globalne dolara amerykańskiego do wszystkich walut. Efekt: euro kosztuje 4,30 zł, dolar 3,53, frank 3,57. Większość ekonomistów spodziewa się, że po nowym roku złoty się umocni. Andrzej Stefaniak jest jednak pesymistą. Jego zdaniem złoty do dolara nadal będzie tracił. 3,73-80, może nawet wyżej. Na euro poziomy 4,44-4,45. Niewiele wskazuje też na to, by na rynku miały interweniować państwowe instytucje, sprzedając posiadane przez siebie waluty. Słaby złoty jest na rękę eksporterom, a ci wspierają wzrost gospodarczy. Ale mimo wzrostu kursów nasza waluta traci na wartości tylko nieznacznie. W ciągu miesiąca złoty stracił na wartości o 2,5% w stosunku do euro, a do dolara o niecałe 5%. Teraz Mińsk. Tu startują kolejne rozmowy o procesie pokojowym na wschodzie Ukrainy. Stronę ukraińską reprezentuje m.in. prorosyjski polityk Wiktor Medwedczuk. Służba Bezpieczeństwa tłumaczy taki krok koniecznością stosowania niestandardowych rozwiązań. Fakt ten stał się w Kijowie sensacją. Wiktor Medwedczuk, który ma związki rodzinne z Władimirem Putinem, otwarcie reprezentuje interesy Kremla na Ukrainie. Teraz ma on brać udział w rozmowach dotyczących wymiany jeńców. Kijów liczy na to, że przetrzymywani przez separatystów ukraińscy żołnierze zostaną zwolnieni przed prawosławnym Bożym Narodzeniem, czyli przed 7 stycznia. W Mińsku zostaną omówione kwestie zawieszenia broni, wycofania wojsk i uzbrojonych grup separatystów ze strefy buforowej, dostaw pomocy humanitarnej oraz wymiany jeńców. W rozmowach wezmą udział przedstawiciele Ukrainy, Rosji, OBWE oraz samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. W nocy przed rozmowami bojówkarze częściej ostrzeliwali ukraińskie pozycje aż 25 razy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Zbliża się najważniejszy wieczór w roku i najważniejsza kolacja, wigilijna. Mówi się, że powinniśmy do niej zasiąść, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, na wzór tej betlejemskiej. Dziś trudno ustalić, czym była naprawdę, uważa Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik. Tajemnicy tego zjawiska nie poznamy, bo nikt nie jest w stanie dokładnie określić, co widziało trzech mędrców. Według Biblii to właśnie gwiazda betlejemska wskazała trzem mędrcom ze wschodu miejsce narodzin Chrystusa. Jest kilka hipotez, czym był ten jasny punkt na niebie, wyjaśnia astronom Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik. Niektórzy myślą, że to mogła być jakaś niezwykła koniunkcja planet, czyli zbliżenie kilku planet na niebie. Po raz pierwszy gwiazda betlejemska z jasnym warkoczem pojawiła się w XIV wieku, przypomina astronom. Wizerunek gwiazdy betlejemskiej jako komety pojawia się dopiero w roku 1303 za sprawą włoskiego malarza Giotto di Bondone, który na jednym z fresków w kaplicy w Padwie stworzył obraz i tam nad stajenką po raz pierwszy widać gwiazdę betlejemską zaprezentowaną jako taką gwiazdę z ogonem. Być może pierwowzorem była kometa Haleja. Jednak dlaczego gwiazda wywarła tak wielkie wrażenie na mędrcach? Tego nigdy się nie dowiemy. Nikt z żyjących dzisiaj ludzi tego nie widział. Nie zachowały się żadne zapiski naukowe. I choć współcześnie nie jest problemem odtworzenie układu planet i gwiazd sprzed wielu tysięcy lat, to dokładnie nie wiadomo, kiedy narodził się Chrystus i tym samym jakie zjawiska występowały wówczas na niebie. Edyta Poźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wszędzie pochmurno, będzie padał deszcz, a wysoko w górach śnieg. Od 5 stopni w Suwałkach, w centrum 8-9 do 10 w Szczecinie. Także najbliższa noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu na północnym wschodzie przechodzącymi w opady deszczu ze śniegiem. Będzie od +1 do +4. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 13. Kolejny serwis informacyjny Trójki za 55 minut. Dzień dobry Państwu. Michał Jakubik i Piotr Baron. Cieszymy się bardzo, bo to kolejna nasza wigilia z Państwem i mam nadzieję, że Państwo się już przyzwyczaili, że zwykle nasze spotkania w ten specjalny dzień zaczynamy od tej specjalnej pastorałki. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy szykujmy, co się da. Baby dwie rosną już pod pierzyną, łapią smak. Baby dwie, makutra, będzie nam aż do jutra tarła mak. Tarła mak. A pod choinką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół. Kot ślepia nuży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo jeniołę wieszają ponad stołem, bo się zda. Pod nią gęby dać, Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trza je brać, i stół ten obszędzie, oj, będzie kolęda. I u nas, i wszędzie, oj, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień ten przeminie, kolęda popłynie przez świat. Potem w miksie zje baby dwie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Kurde baby dwie, smakutry, można by i do jutra robać mak. Robać mak. A pod choinką łeb schyla w dół, otarty w skórzu, osioł i wół. Kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze jenioła, zaśmiała się ustoma, więc się zda. Mogę pytać, Jezusie, szablamy na okrusie prać. Aż kolęda zcichnie, bo święta i już po. Uwielbiam tę pastorałkę, to Skaldowie oczywiście z płyty Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. No i Ali Babki genialnie w tej pastorałce też się pojawiają. Jaka to szkoda, ktoś napisał zresztą to na tej płycie, że ten utwór trwa jeszcze krócej niż Święta. Genialny tekst napisał Wojciech Młynarski i w tym tekście wszystko, co rozumiemy, i biały stół, i jemioła, i tatulo, i wszystko to, co związane jest z Polskim Bożym Narodzeniem. Jak Państwo wiedzą, po godzinie 14 Piotr będzie dla Państwa ubierał choinkę. Trochę to zrobimy na opak, dlatego że pomyślałem, że dziś przyniosę dla Państwa takie piosenki, które będą dla Państwa prezentami na święta. Zatem pod choinką pojawią się piosenki, prezenty, i to nie zawsze będą prezenty z dzwoneczkami. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Kilka dni temu w grudniu słuchaliśmy tego utworu. Zaśpiewał Charles Lenormand, ballada o ludziach szczęśliwych. I okazało się, bo opowiadałem Państwu wtedy o tym, że kiedyś w radiu usłyszałem ten utwór, potem rozstałem się z nim na blisko 30 lat, a potem odnalazłem go na płycie kompaktowej i okazało się, że bardzo wiele losów Państwa także związanych z tym utworem, dlatego pozwoliłem sobie na pierwszy taki właśnie prezent. A odtwarzaliśmy dokładnie 20 dni temu. To było 4 grudnia, kiedy wspominaliśmy Basię. Nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz. W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu. Trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami, choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas przy stole. Jeszcze raz pozwól. pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Wyjątkowość tego dnia, który właśnie przeżywamy, polega również na tym, że krzyżują się tutaj różnego rodzaju emocje. I zaduma, i wielka radość, i wspomnienia. No i dla niektórych jest to ten dzień, kiedy analizujemy, jaki był rok 2014. Gdyby była jakaś lista ulubionych płyt na święta, to ta zajmuje absolutnie miejsce pierwsze. Moje kolędy Zbigniewa Preissnera. Wszystko Państwo tu znajdą. Nawet jeśli teraz wokół jest dość szaro, to za chwilę będzie biało. Patrz, skrzy się śnieg, szron na drzewach jak koronki, spoza gór, spoza rzek, spoza łąki i rozłąki. Spoza leśnych, srebrnych cisz, jakby dzwony skądś dzwoniły i mówiły: światu słysz, nic się nie bój, świecie miły. Niech cię głowa już nie boli, wszystkim żalom połóż kres. Dosyć trosk i dosyć łez, pokój ludziom dobrej woli. Nową drogę zacznij stąd, już za tobą dni niedoli. Dzisiaj w dzień wesołych świąt, pokój ludziom dobrej. Zrobiło się biało. A kto tak ładnie zaczarował, to pani Beata Rybotycka z płyty Moje Kolędy Zbigniewa Preissnera. Okazuje się, że na tej liście najbardziej ukochanych płyt na ten czas jest bardzo wiele osób. Bardzo wiele osób zapisało się dziś. Dziękuję państwu za listę. Przy okazji piotr.baron@polskieradio.pl albo 713-335. Proszę dać znać, jak się państwo miewają w tym dniu bardzo specjalnym. Dziś 24 dzień grudnia, trzy wymiary gitary. Obiecałem państwu, że jednego Elwiska zostawimy sobie właśnie na dziś. I to będzie opowieść o małym mieście, o którym już coraz rzadziej się teraz mówi. Ale ta opowieść jest piękna, bo w towarzystwie jeszcze dwóch pań. To będzie Elvis Presley. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie. Above thy deep and dreamless sleep, the silent stars move by. Yet in thy dark streets shine the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their watch of wandering love. Oh, morning stars together proclaim thy holy birth, and praises sing to God our King, and peace to men on earth. Oh, little 5 lat temu ktoś wpadł na taki genialny pomysł, aby wszystkie te piosenki, które, świąteczne piosenki, które wyśpiewał Elvis, dodać do nich jeszcze trochę takiej atmosfery Nashville. No i dołączyły komputerowo Karen Fairchild i Kimberly Schlapman, A Little Town of Bethlehem. Obiecaliśmy to sobie, że dziś ten utwór w trzech wymiarach gitary się pojawi. Pozdrowienia z trasy do Torunia. Szaro, buro, mokro, ale z trójką chociaż odrobinę bardziej świątecznie. Jacek do nas napisał, dziękuję bardzo. Jak się Państwo miewają w tym dniu, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, proszę napisać. Kiedy przeglądałem płyty na to dzisiejsze spotkanie, znalazłem płytę, która jeszcze była zafoliowana. To pewnie był drugi specjalny, rezerwowy egzemplarz. Żeby się nie zgubił, płyta była rejestrowana w 2001 roku. Mam nadzieję, że to się Państwu ładnie przypomni. To był wtedy utwór, który rozpoczynał tę płytę. Tak się w życiu głupio składa, że na starcie to nie wszyscy jednakowe mają szansę. I do wiedzy przyswajania własny kąt. Tak się składa, że nie wszyscy mają dom. Taki dom, co dziecko mieć powinno każde. Mamą, tatą, pralką, szafą, no i z radiem. Taki dom, co później często nam się śni. Chociaż my już nie mieszkamy w nim. Bo w teorii, choć jesteśmy wszyscy równi, jedni mają wciąż pod górkę, inni z górki. Można pomóc. Słuchaj, co do ciebie mówię. Jeśli wielkie serce masz, kawałeczek serca dasz i będzie super. Są życzenia do spełnienia i ty także się postaraj. Pomóc komuś. To się wtedy zaczynało, to wtedy była pocztówka do Świętego Mikołaja. Teraz przypominam Państwu o naszej akcji w tym roku.

Piękne listy od Państwa dostaję. Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia. Państwu też dobrych i radosnych świąt. Siedzę właśnie przy radiu i słucham trzech wymiarów gitary. A przygotowania do Wigilii idą pełną parą. Makówki zrobione, uszka i pierogi zaczynają się gotować. Wszyscy są zajęci przygotowaniami. Proszę nie zapominać w tych dniach najbliższych o radiu. Chcielibyśmy być w Państwa domach. Mówiłem na początku naszego spotkania, że zwykle te spotkania wigilijne rozpoczynamy od tej cudownej pastorałki Skaldów. I teraz też będzie taki utwór, który zwykle pojawia się, kiedy mam przyjemność gościć u Państwa w radiu. Nie wiem, skąd to się wzięło. Pewnie kiedyś zaprezentowaliśmy wigilijne przedpołudnie i spodobało się Państwu, bo to jest Cukero. Nie wiem, skąd on się wziął. Pensiero. Cukero Sugar Fornaciari. Nie wiem, skąd się wziął, ale w te wigilijne spotkania zwykle ta płyta znajduje się w odtwarzaczu kompaktowym. Bardzo dużo osób do nas dołącza, bardzo Państwu dziękujemy i życzymy na razie jeszcze dobrych przygotowań do wieczerzy wigilijnej. Cicho pastuszkowie, bo dzieci na święta śpi. Cicho, cicho, bo dzieci na świat szczęśliwych ludzi śni. Utrudzona matuś jego nad syneczka czuwa snem. Obok Marii Józef święty, utrudzony długim dniem. Cicho, cicho, pastuszkowie, na paluszkach wejdźcie tu. Na skrzypeczkach, na fujarce cicho grajcie mu do snu. Długa droga przed Jezuskiem, niech się wyśpi choć w tę noc. Już tu idą trzej królowie, już tu idzie złego moc. Nad stajenką gwiazda świeci, do stajenki wchodzi chłód. A w stajence aniołowie, a w stajence stał się cud. Cicho, cicho, pastuszkowie, niech dzieci na święta śpi. Musi nabrać sił na drogę, musi nabrać dużo sił. To nie spada gwiazdka z nieba, tylko Marii gorzka łza. Cicho grajcie Jezuskowi, niech spokojną noc tę ma. Cicho, cicho, pastuszkowie, bo dzieci na święta śpi. Cicho, cicho, bo dzieci na świat szczęśliwych ludzi śni. To jeszcze nie jest czas kolędowania, bo kolędy zwyczajowo zaczynamy śpiewać przy stole wigilijnym, czyli dziś późnym popołudniem. Natomiast jest taka specjalna kolęda, którą teraz chciałbym Państwu zaprezentować i to jest serwis informacyjny, wydanie o 7:00. Dr. Martin Luther King says he does not intend to cancel plans for an open house. closing March Sunday in the Chicago suburb of Cicero. Cook County Sheriff Richard Ogilvie asked King to call off the march, and the police in Cicero said they would ask the National Guard be called out if it is held. King, now in Atlanta, Georgia, plans to return to Chicago Tuesday. In Chicago, Richard Speck, accused murderer of 9 student nurses, was brought before a grand jury today for indictment. The nurses were found stabbed and strangled in their Chicago apartment. In Washington, the atmosphere was tense today as a special subcommittee of the House Committee on Un-American Activities continued its probe into anti-Vietnam War protests. Demonstrators were forcibly evicted from the hearings when they began chanting anti-war slogans. Former Vice President Richard Nixon says that unless there is a substantial increase in the present war effort in Vietnam, the U.S. should look forward to 5 more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars in New York, Nixon also said opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night. Piękna dwuminutowa perełka. Silent Night, 7 o'clock news. Paul Simon i Arthur Garfunkel. Za 10 minut będzie 14, po 14 z Piotrem będą Państwo ubierali choinkę. No a nam zostało jeszcze kilka utworów i czas na przygotowanie. Moje dłonie kładą na stół biały obrus. Twoje zakładają kilka srebrnych dzwonków. W moich dłoniach talerz, w twoich garść orzechów. Nagle się spotkały, niechcący w pośpiechu. Nagle się zaniosły ciepłem i miłością. Tulą się do siebie ręce nasze mocno. W noc cichą, cichutką w radości. Za oknem kolędę ktoś śpiewa. W radości, nie w smutku. I nam kolędować, bo trzeba. W noc cichą, cichutką, w radości. Za oknem kolędę ktoś śpiewa. W noc cichą, cichutką, w radości, nie w smutku. I nam kolędować, bo trzeba. Twoje dłonie kładą na stół garstkę siana. Moje postawiły kapustę z grzybami. Wszystko już gotowe, drzewko, stół, my sami. A teraz usiądźmy w ciszy, zaczekajmy. Już jest, już na niebie wzeszła pierwsza gwiazda. Pomyśl sobie, czego chcesz najbardziej. W noc cichą, cichutką, w radości. Za oknem kolędę ktoś śpiewa. W noc cichą, cichutką, w radości, nie w smutku. Kolędować by trzeba. W noc cichą, cichutką, w radości. Za oknem kolędę ktoś śpiewa. W noc cichą, cichutką, w radości, nie w smutku. I nam kolędować by trzeba. To jeszcze jedna płyta z ulubionych na ten czas. Otrzymałem tę płytę kilka lat temu od Lili Jazgar, tutaj z zespołem Galicja, ale gościnnie na tej płycie pojawia się także Andrzej Sikorowski. W zapachu świerku, ciszy czekania, siedzimy razem wtuleni. Pod naszym drzewkiem dwa zawiniątka, dar od świętego Mikołaja. Prezentów czas, czas drobnych upominków, cierpliwie w kolejce wystanych. W kredensie głęboko schowanych prezentów, prezentów. Dla ciebie miła, przemyk korali, niebieskie, szczęśliwe ponoć. Dla mnie jest para skarpet wełnianych, ciepłych jak twoje dłonie. Bo to jest czas, czas drobnych upominków, cierpliwie w kolejce wystanych. Kredensie głęboko schowanych prezentów, prezentów czas. Z nadzieją znowu wtuleni w siebie patrzymy w blask białej świecy, tak jak my razem wszyscy są teraz najszczęśliwszymi na ziemi. Prezentów czas, czas drobnych upominków, cierpliwie w kolejce wystany. Kredensie głęboko schowanych prezentów, prezentów czas. Bo to jest czas, czas drobnych upominków, cierpliwie w kolejce wystanych. Kredensie głęboko jeszcze piękny list państwa na zakończenie. Od paru lat trochę nam brakuje na prezenty. Robimy sami dla siebie i dla dzieci. Szczerze? Inaczej bym już nie potrafił. To cudowne. Dziękuję państwu za listy, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kilkadziesiąt płyt nam zostało, ale się nie zmarnują. Jutro. I proszę nie odchodzić od radia, bo za chwilę czas przygotowań z Piotrem Kaczkowskim. Michał Jakubik, Piotr Baron, świętych świąt państwu życzę. Do usłyszenia.